महाभारत वन पर्व नवाधिक द्विशततमोध्याय। धर्म की सूक्ष्मता, शुभाशुभ कर्म और उनके फल तथा ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। मार्कण्डेय उवाच, धर्मव्याधस्तु निपुणं पुनरेव युधिष्ठिरं विप्रर्षभं उवाचेदं सर्वधर्मभृतांवर। मार्कण्डेय जी कहते हैं, संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तदनंतर धर्मव्याध ने विप्रवर कौशिक से पुनः कुशलता पूर्वक कहना आरंभ किया। व्याधुवाच, तुते प्रमाणो धर्मोयम् इति वृद्धानुशासनम् सूक्ष्मागतिर्हि धर्मस्य बहुशाखा जनन्तिका। व्याध बोला, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है। ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, उसके अनंत भेद और अनेक शाखाएं हैं। प्राणांत के विवाहे च वक्तव्यम अनृतम भवेत, अनृते न भवेत सत्यम, सत्य नैवानृतम भवेत। वेद के अनुसार सत्य धर्म और असत्य अधर्म है, परंतु यदि किसी के प्राणों पर संकट आ जाए अथवा कन्या आदि का विवाह तय करना हो, तो ऐसे अवसरों पर प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए, तो वहाँ असत्य से ही सत्य का फल मिलता है। इसके विपरीत यदि सत्य भाषण से किसी के प्राणों पर संकट आ गया, तो वहाँ सत्य से ही असत्य का फल प्राप्त होता है। यद्भूत हितम अत्यंतम तत्सत्यमिति धारा विपर्यय कृतो धर्मः पश्य धर्मस्य सूक्ष्मताम्। जिससे प्राण परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वह वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो या दूसरों के प्राण जाते हो, वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखिए, धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। कर्ण पर्व के 69वें अध्याय में 46वें से 53वें श्लोक में एक कथा आती है। कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, उसने यह व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूँगा। एक दिन कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास के वन में घुस गए। खोज करते हुए लुटेरों ने सत्यवादी कौशिक से पूछा। उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने उन लोगों को पकड़कर मार डाला। इस प्रकार सत्य बोलने के कारण लोगों की हिंसा हो जाने से उस पाप के फलस्वरूप कौशिक को नरक जाना पड़ा। यत् करोत्य शुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तम अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः। सज्जन शिरोमणि, मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कार्य करता है, उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। विषमां च दशां प्राप्तो देवान् गर्हति वैभृतम् आत्मनः कर्म दोषाणि न विजानात्य पंडितः। मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है, उनकी भरपेट निंदा करता है, किंतु वह यह नहीं समझता कि यह अपने ही कर्मों का दोषावह परिणाम है। मूढ़ो नैकृतकश्चापि चपलस्य द्विजोत्तम सुख दुख विपर्यासान सदा समुपपद्यते नैनं प्रज्ञा सुनीतं वा त्रायते नैव पौरुषम्। श्रेष्ठ मूर्ख शठ और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सुख वृद्धि कर लेता है। उस समय बुद्धि उत्तम नीति अर्थात शिक्षा तथा पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। यो यम इच्छेद यथा कामम तम तम कामम स आपनुयात यदि स्याद अपराधीनम पौरुषस्य क्रियाफलम। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसी को वह प्राप्त कर लेता। संयताश्चापि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवाः दृश्यन्ते निष्फला सन्तः प्रहीणाः सर्वकर्मभिः। किंतु बड़े बड़े संयमी कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं तो भी वे इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति में से वंचित ही देखे जाते हैं। भूतानाम अपर कश्चिन हिंसायाम सततोत्थितः वंचनानाम वंचनायाम च लोकस्य स सुखी जीवते सदा। तथा दूसरा मनुष्य जो निरंतर जीवों की हिंसा के लिए उद्यत रहता है और सदा लोगों को ठगने में ही लगा रहता है वह सुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। अचेष्टम अपिचासीनम श्री कंचिदुपतिष्ठति कश्चित् कर्माणि कुर्वन्ति न प्राप्यम अधिगच्छति। कोई बिना उद्योग किए चुपचाप बैठा रहता है और लक्ष्मी उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है और कोई सदा काम करते रहने पर भी अपने उचित वेतन से भी वंचित रह जाता है ऐसा देखा जाता है। देवानिष्ट्वां तपस्तप्त्वा कृपणैः पुत्र गृहद्भिः दशमासधिता गर्भे जायान्ते कुलपांसनाः। कितने ही दिन मनुष्य पुत्र की कामना रखकर देवताओं को पूजते और कठिन तपस्या करते हैं तो भी उनके द्वारा गर्भ में स्थापित तथा 10 मास तक माता के उदर में पालित होकर जो पुत्र पैदा होते हैं वे कुलांगार निकल जाते हैं। धर्म की गति सूक्ष्म होने के कारण देखने में विपरीतता दिखता है किंतु वास्तव में वह पूर्वकृत कर्मों का फल है। अपरे धन धान्येश्च भोगैश्च पितृसंचितैः विपुलै अभिजायन्ते लब्धास्तैरेव मंगलैः। और दूसरे बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा जोड़कर रखे हुए धन धान्य तथा भोग विलास के प्रचुर साधनों के साथ पैदा होते हैं और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान से होती है। कर्मजा ही मनुष्याणां रोगानास्त्यत्र संशयः आदिभिश्चैव बाध्यन्ते याधे क्षुद्र मृगा इव। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्यों के जो रोग है वे उनके कर्मों के ही फल हैं जैसे बहेलिए छोटे मृगों को पीड़ा देते हैं उसी प्रकार वे रोग और व्याधि आदि व्याधियाँ जीवों को पीड़ा देती रहती है। ते चापि कुशल वैद्यैः निपुणैः संभृतौषधैः व्याधयो विनिवार्यन्ते मृगा व्याधैरिव द्विजः। ब्रह्मन् उनका भोग पूरा होने पर औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा कुशल चतुर चिकित्सक उन रोग व्याधियों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे व्याध मृगों को भगा देते हैं। ऐसा मस्ते च भोक्तव्यम ग्रहणी दोष पीड़िता न शक्नुवन्ति ते भोक्तुम पश्य धर्म भृतांबर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक देखो जिनके यहाँ भोजन का भंडार भरा पड़ा है उन्हें प्रायः संग्रहणी सता रही है वे उसका उपभोग नहीं कर पाते। अपरे बाहुबलिनः क्लिश्यन्ते बहवो जनाः दुःखेन चाधिगच्छन्ति भोजनं द्विजसत्तमः। विप्रवर दूसरे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है जो स्वस्थ और अन्न को पचाने में समर्थ है परंतु उन्हें बड़ी कठिनाई से भोजन मिल पाता है वे सदा ही अन्न का कष्ट भोगते रहते हैं। इति लोक मनाक्रंदम मोहशोक परिप्लुतम श्रोतसास कृदा क्षिप्तम यमाणम बलीयसा। इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह शोक में डूबा हुआ है कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर बार बार उसकी आधी व्याधि रूपी तरंगों के थपेड़े सहता और विवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। न मृयजुर्नजुर्यु सर्वेषु सार्वकामिका ना प्रियं प्रतिपश्येयु वशित्वं यदि वही भवे। यदि जीव अपने वश में होते तो वे न मरते और न बूढ़े ही होते। सभी सब तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते। किसी को अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती। उपरियो परिलोकस्य सर्वो गन्तुं समीहते यतते च यथाशक्ति न च तद्वर्तते तथा। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं। सभी सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु सभी जगह वैसा होता नहीं है। बहव संप्रदिश्यन्ते तुल्य नक्षत्र मंगला महच्च फल वैषम्यम दृश्यते कर्म संधिषु। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही किए गए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर दृष्टिगोचर होता है। न केचिदीशते ब्रह्मन् स्वयं ग्राह्यस्य सत्तम कर्मणा प्राक कृतानां भई यह सिद्धि प्रदेश्यते। ब्रह्मन् साधु शिरोमणे, कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। यथा सुतिरियं ब्रह्मन् जीव किल सनातनः शरीर मध्रुवं लोके सर्वेषां प्राणिनामिह। विप्रवर, श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा निश्चय ही सनातन है और इस संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। वध्यमाने शरीरे तु देहनाशो भवत्युत जीवा संक्रमतेऽन्यत्र कर्मबंध निबंधन। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्मों के बंधन में बंध कर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्राह्मण उवाच कथम धर्म विदाम श्रेष्ठ जीवो भवति शाश्वत एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्तेन वदताम वर। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मज्ञों तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध जीव सनातन कैसे है? मैं इस विषय को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। व्याधुवाच न जीवनाशोषि देह भेदे मिथ्ये तदाहुर्म्रियते कलि किलेति जीवस्तु देहांतरितः प्रयाति दशार्धतैवास्य शरीर भेदः। धर्म व्यास ने कहा, ब्रह्मण, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मनुष्यों का यह कथन कि जीव मरता है मिथ्या ही है, किंतु जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक पांच भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। अन्यो हि नाशनाति कृतम हि कर्म मनुष्य लोके मनुजस्य कस्य यत्तेन किंचिद्धिकृतं हि कर्म तदस्तु तेनास्कृतस्य नाशः। इस मानव लोक में मनुष्य के किए हुए कर्म को उस कर्ता के सिवा दूसरा कोई नहीं भोगता है। उसके द्वारा जो कुछ ही कर्म किया गया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्मों का कभी नाश नहीं होता। सुपुण्यशीला हि भवन्ति पुण्या नराधमा पापकृतो भवन्ति नरो यातस्य कर्म भी स्वैः तथा समुत्पद्यति भावितस्यैः। पुण्यात्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ अपने किए हुए कर्म मनुष्य का अनुसरण करता है और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म धारण करता है। ब्राह्मण उवाच कथम संभवते यो नौ कथम वा पुण्य पापयो जाति पुण्यान तत्व पुण्याश्च कथम गच्छति सत्तम। ब्राह्मण ने पूछा सत्पुरुषों में श्रेष्ठ जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है, पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है तथा उससे पुण्य योनि और पाप योनि की प्राप्ति कैसे होती है। व्याधुवाच गर्भाधान समायुक्तम कर्मेदम संप्रदृश्यते समासेन तुते क्षिप्रम प्रवक्षा मेजोत्तम। व्यान ने कहा विप्रवर गर्भाधान आदि संस्कार संबंधी ग्रंथों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब कर्मों का ही परिणाम है, अतः किस कर्म से कहाँ जन्म होता है इस विषय का मैं तुमसे संक्षिप्त वर्णन करता हूँ, सुनो। यथा संभृत संभार पुनरेव प्रजायते शुभकृच्छु भयोनिषो पापकृत पाप योनिषो। जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म ग्रहण करता है वह बताया जा रहा है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य शुभ योनियों में और पाप कर्म करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है। शुभय प्रयोग देवत्वम व्यामिश्रय मानुषो भवेत मोहनीय योनिषु तथोगामी चतुर्भिषि। शुभ कर्मों के संयोग से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है, शुभ और अशुभ दोनों के सम्मिश्रण से उसका मनुष्य योनि में जन्म होता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से जीव पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है, और जिसने केवल पाप का ही संचय किया है वह नरकगामी होता है। जाति मृत्यु जरा दुख सततम समभिद्रुत संसारे पच्यमानश्च दोषैरात्मकृत नरः। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित हो बारंबार संसार में पछता रहता है। त्रियज्ञोनि सहस्राणि गत्वा नरकमेव च जीवाः संपरिवर्तन्ते कर्म बंध निबंधनाः। कर्म बंधन में बंधे हुए पापी जीव सहस्त्रों प्रकार की त्रियक योनियों तथा नरकों में चक्कर लगाया करते हैं। जंतुस्तु कर्म भेष्टैः स्वकृतैः प्रेत दुखितः तद्दुःख प्रतिघातार्थम अपुण्याम योनिमाप्नुने। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता है और उस दुख का भोग करने के लिए ही वह चांडालादि पाप योनि में जन्म लेता है। ततः कर्म समाधत्ते पुनरन्यम नवम बहु पच्यते तो पुनस्तेन भुक्त्वा पथ्यमिवातुरः। वहाँ फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर डालता है जिसके कारण कुपथ्य खाने वाले रोगी की भांति उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अजस्रमेव दुःखार्तो दुःखितः सुखसंहितः ततो निवृत्त बंधात्वात् कर्मणाम उदयादपि परिक्रामति संसारे चक्रवत् बहुवेदनः। इस प्रकार वह यद्यपि निरंतर दुख भोगता रहता है तथापि अपने को दुखी नहीं मानता, इस दुख को ही वह सुख की संज्ञा दे देता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं तब तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहता रहता है। यह चक्र की तरह इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। सचेन्द्रि वृत्तबंधस्तो विशुद्धश्चापि कर्मभिः तपोयोग समारंभम कुरुते द्विजसत्तम कर्म भीर्भुश्चापि लोकानस्नाति माधव। श्रेष्ठ, जब बंधन कारक कर्मों का भोग पूरा हो जाता है और सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य में शुद्धि आ जाती है, तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः बहुत से शुभ कर्मों के फल स्वरूप उसे उत्तम लोकों का भोग प्राप्त होता है। स च निवृत्त बंधस्तो विशुद्धश्चापि कर्मभिः प्राप्नोति सुकृतान् लोकान् यत्र गत्वान् शोचति। इस प्रकार बंधन रहित तथा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से पुण्य लोक प्राप्त करता है, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता है। पापम कुर्वन् पापवृतः पापस्यान्तं न गच्छते तस्मात् पुण्यं यतेत् कर्तुं वर्जयेत च पापकम्। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का ही प्रयत्न करे और पाप को सर्वथा त्याग दे। अनसूयो कृतज्ञस्य कल्याणानि च सेवते सुखानि धर्ममर्थं च स्वर्गं च लभते नरः। पुण्यात्मा मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और कृतज्ञ होकर कल्याणकारी कर्मों का सेवन करता है तथा उसे सुख, धर्म, अर्थ एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। संस्कृतस्य च दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः प्राज्ञस्यानन्तरावृत्ते लोके परत्र च। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, शौचाचार परायण और मन को काबू में रखने वाला है, उस बुद्धिमान पुरुष को इहलोक और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। सताम धर्मेण वर्तेत क्रियाम श्रेष्ठ भदाचरेत असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिम लिप्सेत वै द्विज। ब्रह्मण, अतः मनुष्य की को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे, श्रेष्ठ पुरुषों के समान बर्ताव करे और जगत में किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना जिससे जीवन निर्वाह हो सके ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे। संते यागम विज्ञान श्रेष्ठा शास्त्रे विचक्षणा स्वधर्मेण क्रियालोके कर्मण सोप्य शंकर। संसार में बहुत से वेद वेत्ता और शास्त्र विचक्षण श्रेष्ठ पुरुष विद्यमान है। उनके उपदेश के अनुसार स्वधर्म के पालन पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए, इससे कर्मों का शंकर नहीं हो पाता। प्राज्ञो धर्मेण रमते धर्मं चैवोपजीवते तस्मात् धर्माद्वाप्तेन धरेत द्विजसत्तम तस्यैव सिञ्चते मूलं गुणान् पश्यति तत्र वै। द्विश्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है और धर्म से ही उपलब्ध किए हुए धन से उनका ही मूल सींचता है, अर्थात धर्म का पालन करता है, वह धर्म में ही गुण देखता है। धर्मात्मा भवति एवं चित्तं चास्य प्रसीदते स मित्र जन संतुष्ट यह प्रेत्य च नन्दते। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा मित्र जनों से संतुष्ट होकर वह इहलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। शब्दम स्पर्शम तथा रूपम गंधानिष्ठान च सत्तम प्रभुत्वम लभते चापे धर्मस्य हि तत्फलम विदुः। सज्जन थिरुमणि, धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप और प्रिय गंध सभी प्रकार के विषय तथा प्रभुत्व भी प्राप्त करता है। उसकी यह स्थिति धर्म का ही फल मानी गई है। धर्मस्य च फलम लब्ध्वा न तृप्यति महाद्विज अतृप्यमाणो निर्वेदम आपेदे ज्ञान चक्षुषा। द्विजोत्तम, कोई कोई धर्म के फल रूप से सांसारिक सुख को पाकर संतुष्ट नहीं होता, वह ज्ञान दृष्टि के कारण विषय भोग के सुख से तृप्ति लाभ न करके निर्वेद अर्थात वैराग्य को प्राप्त होता है। प्रज्ञा चक्षुर्नर इह दोषम दैवानुरुध्यते विरज्यते यथा कामम न च धर्मम विमुंचते। इस जगत में ज्ञान दृष्टि से संपन्न पुरुष राग द्वेष आदि दोषों का अनुसरण नहीं करता, उसे यथेष्ट वैराग्य होता है तथा वह कभी धर्म को नहीं त्याग नहीं करता है। सर्वत्यागे च यतते दृष्ट्वा लोकम क्षयात्मकम ततो मोक्षे प्रयतते नानुपायादुपायतः। संपूर्ण जगत को नश्वर समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है, तत्पश्चात उचित उपाय से मोक्ष के लिए सचेष्ट होता है। अनुपाय प्रारब्ध आदि का अवलंबन करके बैठ नहीं रहता है। एवं निर्वेदमादत्ते पापम कर्मजहाति च धार्मिकस्यापि भवति मोक्षम च लभते परम। इस प्रकार वह वैराग्य को अपनाता और पाप कर्म को छोड़ता जाता है, फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता है और अंत में परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तपोनिशेषम जंतो तस्य मूलम क्षमोदमः तेन सर्वान् वाप्नोति कामान् जान मनसे क्षति। जीव के कल्याण का साधन है तप और उसका मूल है श्रम मनोनिग्रह तथा दम इंद्रिय संयम। मनुष्य मन के द्वारा जिन जिन अभीष्ट पदार्थों को पाना चाहता है उन सबको वह उस तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। इंद्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन च ब्रह्मण पदमाप्नोति यत् परम द्विज सत्तम। द्विश्रेष्ठ इंद्रिय संयम सत्य भाषण और मनोनिग्रह इनके द्वारा मनुष्य ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण उवाच इंद्रियाणि तु यान्याहु कानि तानि यतव्रत निग्रहस्य कथम कार्यो निग्रहस्य च किं फलम्। ब्राह्मण ने पूछा उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्याध जिन्हें इंद्रिय कहते हैं वे कौन कौन हैं, उनका निग्रह कैसे करना चाहिए और उस निग्रह का फल क्या है। कथम च फलमाप्नोति तेषां धर्मवृतां वर एतदिच्छामि तत्त्वेन धर्मं ज्ञातुं निबोधमे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध उन इंद्रियों के निग्रह का फल कैसे प्राप्त होता है, मैं इस इंद्रिय निग्रह रूपी धर्म को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, तुम मुझे समझाओ। इति श्री महाभारते वन परवड़ि मार्कंडेय समस्या परवड़ि ब्राह्मण व्याध संवाद नवाधिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 209वां अध्याय पूरा हुआ।